ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड शाखीय बृहदारण्यक परिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के बीसवें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें अस्माद आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणि भूतान विचरति तस्य परिषद सत्य से सत्यम प्राणावय सत्यम तेषां सत्यम। इसके ऊपर विचार आरंभ हुआ। अस्माद आत्मना से जो पंचवंत है उसको क्या लेना, तो विज्ञानमयवादी जीववादी का जीव को लेना चाहिए। जीव से ही सृष्टि होती है, जागृत की सृष्टि, स्वप्न में सब लीन थे जागृत में सृष्टि हो गई, ऐसा जीववादी ने कहा। उनके वाक्य पूरा हो गया। तस्मात सर्वम श्रद्धेयम सियाद यदि एक पक्ष बोल दिया, एक पक्ष यह है इसी को मानना जो श्रद्धा कर श्रुति ने बोल दिया अस्माद आत्मना तो आत्म तो यही प्रयोग होता है, इसलिए श्रद्धा करनी चाहिए उसमें, ये कहा। और दूसरा पक्ष है ईश्वरवाद, ईश्वर बने वेदांत के ईश्वर से कुछ अन्य ईश्वर, ये द्वैतवाद है, जीव और ईश्वर दो ही है, निर्विशेष को नहीं, निर्विशेष कुछ नहीं होता, ऐसा ईश्वरवाद है। ये ईश्वर से सृष्टि होती है, जीव से नहीं, ये कहना चाहते हैं ये ईश्वरवाद, ऐसा ईश्वरवाद है। तटस्थ ईश्वरवाद, जीव से भिन्न निर्विशेष से भिन्न ऐसा तटस्थ ईश्वर है। सिद्धांत में कहेंगे औपाधिक भेद जरूर है किंतु वास्तविक भेद नहीं है, एक ही है वो, निर्विशेष ही है अंतिम में, यही बताना सिद्ध होगा, किंतु तटस्थ ईश्वरवाद को उत्थापन करते हैं। शेस्वरवादम उत्थापयति कहा था, टिप्पणी में कहा था जीवादि भिन्न तटस्थ ईश्वरवादम, जीवादि से भिन्न, जैसे गाय से भैंस भिन्न होती है उसी प्रकार जीवादि से बिल्कुल भिन्न, औपाधिक भेद नहीं वास्तविक भेद, ऐसा ईश्वरवाद है ये, उसको लेते हैं। एक यह सर्वज्ञ इत्यादि भाष्य हो गया था, यह सर्वज्ञ सर्वविद यो असनाया पिपासे अत्यति कहा था, जो सर्वज्ञ है सर्व को जानता है, अब भूख प्यास आदि को अतिक्रमण करता है, असंग है नहीं संग करता कहीं, ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, ईश्वरवादी कह रहे हैं। एतस्य वा अक्षर से प्रशासन का अक्षर बने ईश्वर, ईश्वर के शासन में आकाश पृथ्वी आदि बैठते रहते हैं। कहा या सर्वेश भूतेषु तिष्ठन अंतर्यामी अमृत का, सभी भूतों में है, गीता में भी कहा है ईश्वर सर्वभूताराम हृदय से तिष्ठति, सब सभी भूतों में रहता हुआ अंतर्यामी है, अमृत है। स यह स्थान पुरुषान निर्विह कहा, जो पृथ्वी आदि के अभिमानी पुरुष है उसको उत्पन्न करके उत्पाद्य फिर अत्यक्राम तो उसको अतिक्रम कर जाता है इत्यादि। सवाय से महान अजात्मा कहा, सब टिप्पणी में नंबर दिया हुआ है, ये महान अजन्मा आत्मा, ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होती है, अजन्मा आत्मा है। ये सेतुर्विधरणा वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए सेतु है, पुल का काम करता है, बाढ़ का काम करता है, ऐसा है, जिसमें मिश्रित होने नहीं देता वर्णाश्रम धर्म को, अलग अलग वर्णाश्रम आश्रम का। सर्वस्य वशी सबका शासक है, सर्वस्य शाना सबके स्वामी है, या आत्मा अपत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि, ये ईश्वर के बारे में कहा, ईश्वरवादी बोल रहे हैं। तत्तेजो अश्रित उसी ने तेज की सृष्टि की, ईश्वर ने यही है। आत्मा वा इदम एक अग्रे आशीत, ऐसा आया इतरुपनिषद का वाक्य है, आत्मा ही पहले था और कुछ नहीं था मान ईश्वर ही था। न लिप्यते लोक दुखे न वाह्य, और बाहर जो जीवों के दुख से लिपायमान नहीं होता वो, उसे अतिरिक्त है, ऐसा भी कहा इत्यादि श्रुति साथे व्या सैकड़ों श्रुति ईश्वर के बारे में प्रतिपादन करने वाली। स्मृतेश और स्मृति भगवत गीता में कहा, हम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते यदि मत्वा भजनते वाम बुधा भाव समन्विता, मेरे से ही सबकी उत्पत्ति होती है, मेरे से ही सबकी प्रवृत्ति होती है, मेरे बिना नहीं होती, ऐसे ईश्वर ने कहा। इति च परो अस्ति असंसारी, वो परमात्मा है असंसारी है, ईश्वर संसारी नहीं, जीवात्मा नहीं है, असंसारी है। श्रुति स्मृति न्याय व्यस्त श्रुतियां हैं, इसके बारे में श्रुतियां बताई, स्मृति बताई, स्मृति भगवद गीता बताई, युक्ति भी है कहते हैं। चर्चा कारण जगत है, इसके जगत का कारण ईश्वरी है, विज्ञानात्मा नहीं है, ईश्वरवादी का कहना है। ठीक है, देखना इसका। तान पृथ्व्यादि अभिमान पुरुषान अभिमानिन पुरुषान निरूह्य उत्पाद्य यो अतिक्रांतवान, जो उन पृथ्व्यादि जो अभिमानी पुरुष है उसको उत्पन्न करके, निरूह्य माने उत्पाद्य कहा, उत्पन्न करके तान अतिक्रांतवान उसको अतिक्रमण कर गया, उनसे बड़ा हो गया। यही है बीस की टिप्पणी में कहा, असंग स्थितवान, इसको उत्पन्न करे वो असंग ही रहा, इनके से लेपायमान नहीं हुआ, माने असंग ही रहा, ये स्थिति है। ये सयेस सर्व विशेष शून्य इतिहावत, वही सभी विशेष शून्य, जितने जीवों में विशेष है उसे रहित है ईश्वर, ईश्वरवादी का मत है, तटस्थ ईश्वरवादी का। उदाहृता श्रुतय स्मृतश्च, उदाहरण दिए गए श्रुति और स्मृति का उदाहरण हो गया, कई श्रुतियां दी और स्मृति भी दिया, भगवद गीता स्मृति दी, उदाहरण दिए गए, श्रुति स्मृति का उदाहरण हो गया ईश्वर के विषय में। अब न्याय कहा था, माने ये सब न्याय, श्रुति स्मृति न्याय व्यस्त कहा था, श्रुति स्मृति का उदाहरण तो हो गया, किंतु न्याय क्या है, कहते न्यायस्तु विचित्रम कार्यम, ये जो जगत कार्य जो है विचित्र कार्य है, ये जगत के जो रचना है विचित्र है, विचित्रम कार्यम पक्ष बनाना, ये पक्ष अनुमान देने चाहते हैं न्याय, विचित्रम कार्यम जो जगत के जो रचना है विचित्र है, ऐसा जो कार्य है कोई जीव कर नहीं सकता इसको, ऐसा विशिष्ट ज्ञानवत पूर्वकम, जो विशिष्ट ज्ञान वाला जो व्यक्ति होगा इसके बारे में, ये कार्य करने के जो विशिष्ट ज्ञान होगा वाला होगा, तत्पूर्वक यह कार्य है, विशिष्ट ज्ञान वाला व्यक्ति पूर्वक ये कार्य होता है। प्रासाद आदो तथा उपलब्धा, जो मकान आदि में ऐसे उपलब्धि होती है, मकान बनाने के जो जानकार व्यक्ति होगा वही तो मकान बनाएगा, इसी प्रकार पृथ्वी आदि जगत बनाया जा रहा है तो उस जो विशिष्ट कार्य है, ये कार्य सामान्य कार्य नहीं है, ये विशिष्ट ज्ञान वाला पूर्वक होगा, जो विशिष्ट ज्ञान वाला कौन होगा, ये पृथ्वी आदि की रचना करने की कोई जीव के बस की बात तो है नहीं, तो विशिष्ट ज्ञान वाला ईश्वर है वो, तत्पूर्वक है कार्य, न्याय यही है, ये न्याय ऐसा न्याय देना, तर्क देना ये कहा। आगे विज्ञानमयवादी शंका उठाते हैं, माने ये जीवात्मा से जगत की उत्पत्ति के बारे में वो शंका है। प्रकरणम अनुसृत्य जीवस्य प्राणादि कारणत्वं मुक्तं समाधि, कहा प्रकरण जीव का चल रहा है, यहां जो अस्माद आत्मन जहां आया है जीव के प्रकरण में है बात, क्यों सुसुप्त पुरुष के पास ले गया था, कौन सोया था, जीव तो सोया था, वहां ले जाकर के पानी पेशन के द्वारा जगाया हुआ है, तो जीव को ही जगाया है, तो प्रकरण जो चल रहा है जीव का चल रहा है, इसलिए अस्माद आत्मन से जीव को ही लेना होगा, जीव से ही सृष्टि माननी होगी, ये विज्ञानमयवादी का कहना। विज्ञानमयवाद माने जीव है वो, विज्ञान प्रधान जो बुद्धि प्रधान वाले को विज्ञान में बोला जा रहा है। प्रकरण अनुसरित, प्रकरण को अनुसरण करके, प्रकरण जीव का चल रहा है यहां, इसलिए जीवस्य प्राणादि कारण तो मुक्तम स्वाधि, जीव का ही प्राणादि का कारण, अस्माद आत्मना सर्वे प्राण सर्वे देवा सर्वे लोक का प्राणादि का कारण जीव को ही कहा, ये पहले कहा उसको याद दिलाता है, विज्ञानमयवादी स्मरण करवाते हैं, स्मरण करवाते हैं, स्मारयति माने स्मरण करवाते हैं, हृदयंत प्रयोग है, स्मरण करवाता है। ग्यारह के टिप्पणी में कहते हैं जैवम इदम प्रकरणम, जीव संबंधी को जैव कहा जाता है, अण प्रत्यय लगा करके जैव बना दिया, तस्य इदम जीव का है यह प्रकरण, इसलिए जैवम अण लगने से आदि अतिप्रति को जैव बन जाएगा। जैवम इदम प्रकरणम इति अनुसंधाय, ये जीव संबंधी प्रकरण है ऐसा अनुसंधान करके विज्ञानमयवादी ने कहा, प्राणादि कारण तुम जीवस्य, जीवी है प्राणादि का कारण, उक्तम स्मारे जो पहले कहा था उसको स्मरण दिलाता, क्या दिलाता है ननो करके कहना है। बारह की टिप्पणी पहले जय न तैतेर श्रुतेर ईश्वरो जगत हेतु बाजन श्रुति विरोधादिति संगते, मानिए जीववादी जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आपने तैतीय स्तुति के आधार पर ईश्वर को जगत के कारण माना है, त तस्माद वाये तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत इत्यादि लेकर के। किंतु ये जो बाजने श्रुति है वृद्धारण श्रुति है इसके साथ विरोध होगा, जीव का प्रकरण चल रहा है सृष्टि में, क्योंकि सुषुप्त पुरुष के पास ले जाकर अजात शत्रु ने बालाकी को दिखाया, उसको नाम लेकर के पुकारा, सामान्य पर्श किया नहीं उठा, नाम लेने पर नहीं उठा, बृहन पांडरवास से सोम राजा से नहीं उठा, पानी पेषण के द्वारा उठाया, सोया कौन था, जीव सोया था, उठा तो जीव उठा, तो प्रकरण है। इसलिए तैतृय श्रुति के आधार पर यह अर्थ नहीं करना चाहिए, यहां तो बाजस ने मैंने वृद्धारण्य के आधार पर लेना चाहिए, पूर्वादि का ही कहना है, जीववादि का है न। तैतृय श्रुतेर ईश्वरो जगत हेतु, तैतृय श्रुति से ईश्वर जगत का हेतु नहीं, बाजस अनुश्रुति विरोधार्थ, अरे तैतृय श्रुति के आधार पर लेंगे तो वृद्धारण्य श्रुति का विरोध होगा, यहां तो जीव के प्रकरण में वाक्य अस्माद आत्मन सर्वे प्राण सर्वे लोका जीव प्रकरण में आया हुआ है, विरोध होगा। ये संकते ये शंका करता है विज्ञानवादी, शंका करता है कहा ननु करके भाष्य में है, ननु एवं अस्माद आत्मन, एवं अस्माद आत्मन आया है, यही है दृष्टांत दो दिया, एवं एवं अस्माद आत्मन आगे आया, पहले स यथा उड़ना भी तंतुना उच्चरित यथा यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती एवं एवं अस्माद आत्मन सर्वे प्राण सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणी भूतानि विचरंती, ये तो वाक्य है ना, एवं एवं अस्माद आत्मन वाक्य आया, ये इस आत्मा से, इसी प्रकार जिस प्रकार मकड़ी अपने से तंतु निकाल करके ऊपर जाती है और जिस प्रकार अग्नि से छोटे छोटे चिंगारे निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार इस आत्मा से सुषुप्त आत्मा जागृत में आया, इस आत्मा से सब उत्पन्न होना है प्राणादि एक आनंद, एवं अस्माद आत्मनि संसारिण उत्पत्ति उत्पत्ति दर्शयती उत्तम, संसारी से ही उत्पत्ति, संसारी न पंचबंध, संसारी से ही उत्पत्ति बने जीव से ही उत्पत्ति दर्शयती, श्रुतियां दिखाती है ऐसा हमने कहा, ये श्रुति दिखाती है, कौन श्रुति एवं एवं अस्माद आत्मन श्रुति ये दिखाती, संसारी से ही मान जीव से ही जगत की प्राणादि की उत्पत्ति दिखाती है, हमने कहा तो सृष्टि जीव से है ये श्रुति दिखाती है, हमने कहा ऐसा, तो तटस्थ ईश्वरवाद कहेंगे ना करके बोलेंगे, अब यहां सिद्धांत भी अभी आए नहीं, सिद्धांत दोनों पक्षों का खंडन करेंगे आगे, वो खंडन करते हैं ईश्वरवादी, यही है सात आठ की टिप्पणी में कहते हैं, सात में कहा सकाशात संसारिणा सकाशात ऐसा लगाना, मैंने संसारी से बोलने के लिए, यही कहा, आठ में कहते हैं प्राणादि उत्पत्तिम दर्शयी थी, प्राणादि की उत्पत्ति को दिखाती है श्रुति, एवं एवं अस्माद आत्मन सर्वे प्राण इत्यादि करके, तो संसारी से है जीव से सृष्टि ऐसा दिखाती है, आप कहां तैतृय श्रुति के आधार लेकर के ईश्वर से सृष्टि बता रहे हो, ठीक नहीं ऐसा कहा, तो तटस्थ ईश्वरवादी का ना ऐसा नहीं, ये नकार सिद्धांति का नहीं है, सिद्धांति तो आगे बोलेंगे जो बोलना, अभी तो उनके चल रहा है ना, या येसो अंतर हृदय आकाश इति परस्य प्रकृतत्व, अरे बाबा यहीं पर येसो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र आया है, हाँ परमात्मा के प्रकरण यहां वृद्धारण्य में भी देखते हैं, यह ऐसो अंतर हृदय आकाश, अभी विषमी कंडिका की बात चल रही है, और सत्रहवीं कंडिका में कहा था यह ऐसो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र, आकाश से क्या लिया, वहां परमात्मा को लिया है, ईश्वर को लिया है, उसमें जाके सोता है जीव, मैंने परमात्मा में जाके सोता है ये कहा था, यही कह रहे हैं ये, यह ऐसो अंतर हृदय आकाश कहा था, ये सत्रहवीं कंडिका में थी ये बात, इसी में अभी तो विषमी कंडिका में हम चल रहे हैं, सत्रहवीं कंडिका में थी, दो एक सत्रह है ये, यह ऐसो अंतर हृदय आकाश इति परस्य प्रकृतत्व, परमात्मा का ही प्रकरण है, परमात्मा ने ईश्वर, ईश्वर का ही प्रकरण है, वह आकाश शब्द से जीव को नहीं लिया जाता, तस्मिन से थे उस आकाश में जीव सोता है उस काल में, मानी परमात्मा में सोता है, इस कारण था प्रकृतत्व अस्मात् आत्मन इति उक्त पर युक्त परस्य परस्य परामर्श, अस्माद आत्मन करके सत्रहवीं कंडिका में आकाश शब्द से जिसको लिया था उसी को या ये परामर्श करना युक्त ही है, ये अयुक्त नहीं युक्त है उसको परामर्श करना, या अस्माद आत्मन से सत्रहवीं कंडिका में जो आकाश शब्द से कहा था उसको यहां आत्मा शब्द से कहा, ठीक है जीव नहीं ईश्वर से ही सृष्टि होनी है ये कहना है। नौ की टिप्पणी में नंबर दे दिया दो एक सत्रह, ये एक यह सो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र जो कहा था दो एक सत्र में था, ये अभी तो विषय कंडिका में अस्माद आत्मा आया तो कहो ना आत्मा लेना, वो 17 नंबर में जो आकाश शब्द कहा था ईश्वर को कहा था उसी को यहां आत्मा शब्द से कहा, प्रकरण है ईश्वर का पूर्व माने विज्ञानमय बाद ने कहा जीव का प्रकरण है, ये कह रहे नहीं ईश्वर का प्रकरण है, पूर्व में देखो ना 17 कंडिका में आकाश शब्द आया था ये कहा। परिहति 13 की टिप्पणी में कहते हैं या ये सो अंतर हृदय आकाश तस्मिन इत्यत्र, ये 17 कंडिका में यही था, ये सो अंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते ऐसा आया था इत्यत्र परस्य आकाश तो स्वीकारा तो परमात्मा को ही आकाश शब्द स्वीकार किया है, आकाश शब्द से परमात्मा ही लिया, ईश्वर को ही लिया है वहां स्वीकारा। एवं एवं अस्माद यहां भी एवं अस्माद, अभी विष्णु कंडिका में एवं एवं अस्माद आया हुआ है, दो दृष्टांत देने के बाद जिस प्रकार मगड़ी स्वयं से तंतु बना करके उसी में ऊपर जाती है तंतु से जाती है, और जिस प्रकार अग्नि से छोटे छोटे चिनकारी निकलते हैं एवं एवं अस्माद आत्मा, इसी प्रकार ही आत्मा से ये विष्णु कंडिका में आया। तो प्रकरण चल रहा है आकाश शब्द परमात्मा का है और एवं एवं अस्माद आत्मा उसी को लिया जाएगा ही कहना है, परस्य आकाशत स्वीकारात एवं एवं एवं अस्माद इति प्रकृत परमात्मा काश परामर्शा, जो प्रकरण है परमात्मा काश आकाश शब्द परमात्मा और भी आकाश उसके यहां परामर्श हो रहा है यहां अस्माद आत्मा के द्वारा, इसलिए तत्व तो जगत उत्पत्ति उच्चत अत्र उच्चत, इसलिए परमात्मा से ही यहां जगत की उत्पत्ति अस्माद आत्मा सर्वे प्राण आदि से कहा जाता है। तत्र तैतृक श्रुति विरोधो बाजने श्रुतिया इति परिहृति, यदि तैतृक श्रुति के आधार पर अर्थ लेंगे तो क्या होगा कि तैतृक श्रुति विरोधो बाजने श्रुतिया, बाजने श्रुति के द्वारा तैतृक श्रुति विरोध होता है इति परिहृति न इत्यादि वाक्य से कहा, ये कहते हैं न इत्यादि कहा, ये अवतरांतर है कहते हैं न करके बोलते हैं ना, यदि बाजने श्रुति लेंगे तो तैतृक श्रुति के साथ विरोध होगा, ये तटस्थ ईश्वरवादी ये बोलते हैं ठीक है ना, ये सो अंतर हृदय का आशय इत्यादि जो कहा ठीक है कहा ठीक है। अच्छे आगे भाष्य में कोये स तदाभूत, यहां से प्रश्न हुआ था सुसुप्ति अवस्था में ले जाकर के जब जगाया उस काल में अजात शत्रु ने बालाकी को पूछा वो कहां था उस काल में, वो उस काल में कहां था जब सोया हुआ था ना उस काल में कहां था वो, कोई ऐसा तदाभूत इत्यस्य प्रश्नस्य, ये जो प्रश्न था राजा का बालाकी के लिए प्रश्न था, इस प्रश्न का प्रतिवचनत्वेन उत्तर राजा नहीं दिया, वो तो उत्तर दे नहीं सका, राजा ने दिया क्या यो अंतरहृदय आकाश तस्मिन् सति, उत्तर रूप में दिया था ये प्रतिवचनत्वेन आकाश शब्द वाच्य, जो आकाश शब्द का वाच्य जो है ईश्वर परमात्मा भूताकाश नहीं, क्योंकि आकाश ब्रह्म होता है तल्लिंगात ऐसा ब्रह्मसूत्र आकाश तल्लिंगात आकाश शब्द का था वहां ब्रह्म है ऐसा आया विशेष स्थान पर परमात्मा, यहां ईश्वर बोल रहे हैं ये तो ये कोई ऐसा तदाभूत इत्यस्य प्रश्न था, राजा ने प्रश्न किया था उत्तर नहीं दे सका बाला की, फिर राजा को ही उत्तर देना पड़ा या ये सो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र ऐसा उत्तर देना पड़ा, यही है प्रतिवचनत्व उत्तरत्व आकाश शब्द वाच्य पर आत्मा उत्तर, आकाश शब्द वाच्य परमात्मा ही कहा है कहा क्या कहा तो या ये सो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र शब्द से कहा था 17 कंडिका में, ये सो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र इति ऐसा कहा था 17 कंडिका उत्तर से कहा था, ये परमात्मा ही आकाश वहां कहा। 10 की टिप्पणी में कहते हैं ये नंबर दे दिया 217 है, इधर आकाश में एक नंबर टिप्पणी आकाश, आकाश शब्द से अब्रह्मत्व, यदि आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं मानेंगे तो आपत्ति आएगी, यदि ब्रह्म न मानने पर आकाश शब्द से अब्रह्मत्व प्रकृत हान अप्रकृत प्रकृत से आता, यदि आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं लेंगे उस स्थिति में क्या होगा प्रकृति का हान, जो आकाश शब्द सुना पड़ा उसको त्याग और अप्रकृत जो जीवात्मा का ग्रहण करना, ये दोष दो दोष आ जाएगा, जो प्रकरण चल रहा था उसका अर्थ हटा देना ईश्वर अर्थ हटा देना, और जो प्रकरण नहीं था जिसका जीव का उसको लेना, प्रकृत हानि अप्रकृत उपादान, ये दो दोष होता है ये प्रक्रिया हो जाएगी, नहीं धी पूर्व कार्यो अप्रकृत उक्ति युक्त, जो बुद्धिपूर्वक कार्य को जो प्रकरण नहीं है उसका कहना ठीक नहीं होता, बुद्धिपूर्वक काम करने वाला व्यक्ति के प्रकरण जिसका नहीं है उसको लेना उचित नहीं। भारती क्या था, भारती में कहा प्रकरण किसका है, देखो ब्रह्म तेहम ब्रवाणी प्रकृत्य ब्रह्म बोधनम अब्रह्मा प्रकृतम ब्रूया कथम राजाति पंडित। भारतीकार कहते हैं ब्रह्मते हम ब्रवाणी ते, माने बालाजी जाकर के बोला ये ब्रह्मते ब्रवाणी अहम ते ब्रह्म ब्रवाणी, मैं तुम्हें ब्रह्म का कथन करूं, ऐसा कहा। किसके विषय में, संसारी के विषय में, ब्रह्म माने असंसारी है वो जिसके बारे में चर्चा उसने प्रश्न उठाया है बालाजी ने। प्रकृत्य ब्रह्म बोधनम, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण करके ब्रह्मते ब्रह्माणी यहां से आरंभ किया था, तो प्रकरण किसका है, ब्रह्म का है। अब्रह्मा अप्रकृतम ब्रूयात कथम राजादि पंडित, जो अब्रह्म जो अप्रकृत है विज्ञानात्मा, ब्रह्म नहीं अब्रह्म है, जीव है परमात्मा से भिन्न है, वो कैसे बोलेंगे राजा महापंडित है राजा अति पंडित है राजा कथम ब्रूयात, वो राजा कैसे बोलेंगे सब, क्यों ब्रह्मते ब्रह्माणी से आरंभ ब्रह्म के विषय में प्रकरण ला करके और अंतिम में जाकर के जीवात्मा का कथन कैसे करेंगे, जीव से जगत की उत्पत्ति, राजा सामान्य पंडित ने अति पंडित है, अतिशय न पंडिता अति पंडिता, बहुत बड़े पंडित हैं राजा, कैसे बोलेंगे वो बोल नहीं सकते, इसलिए यहां ईश्वर की अस्माद आत्मा ने शब्द में ईश्वर ही लेना चाहिए, इनका कहना है। एक आगे दो नंबर इति में दो नंबर टिप्पणी भी है, इति वाक्य इस वाक्य में, यो अंतरहृदय आकाश तस्मिन् स्थिति इति वाक्य, इस वाक्य में ईश्वर के लिया हुआ है तो ईश्वर से ही सृष्टि माननी चाहिए, अस्माद आत्मन पद में ईश्वर को लेना चाहिए, प्रकृत है वहां ईश्वर यही है। और छांदोग में दिखता है सता सौम्य तदा संपन्न भवति आता है, ये विज्ञानात्मा उस काल में सत के साथ संपन्न हो जाता है, ये विज्ञानात्मा सत, सत माने ईश्वर, सत माने ईश्वर है, ये उनका कहना है। सता सौम्य तदा माने सुषुप्ति काल, उस काल में सता तृतीयांत सत के साथ ईश्वर के साथ संपन्नो भवति, और अहर अहर गच्छन्त एतम ब्रह्मलोकम अभिनन्ति, ये प्रजा सारी के सारी प्रजा प्रतिदिन जाते हैं वहां, जाकर के इस ब्रह्मलोक को नहीं जानते, हम ब्रह्मलोक में आ गए नहीं, ज्ञान नहीं होता। सुषुप्ति काल में ब्रह्मलोक में सारी प्रजा जाती है, केवल मनुष्य नहीं प्राणी मात्र चले जाते हैं सुषुप्ति काल में, किंतु इस ब्रह्मलोक को नहीं जानते कि हम ब्रह्मलोक में आ गए, ऐसे ज्ञान नहीं होता, ये भी छांदोग्य की बात है। अहर अहर गच्छन्ति सर्वा प्रजा, इस पूर्व में सर्वा प्रजा सर्वा ही महाप्रजा अहर अहर गच्छन्ति एतम ब्रह्मलोकम न बिंदन्ति न जानन्ति, नहीं जानते है, ऐसा भी कहा छांदोग्य में। यह है टिप्पणी तीन चार पांच छह कितने हैं, तीन में कहते हैं छांदोग्य का नंबर दे दिया सताश में तदा संपूर्ण नंबर भी नहीं, केवल छांदो उपनिषद करके छोड़ दिए। चार में कहा सुप्तौ सुसुप्ति अवस्था में सारी प्रजा ब्रह्मलोक जाती है, ब्रह्म में एक हो जाती है, किंतु नहीं जानती कि हम ब्रह्म भाव में प्राप्त हो गए, ज्ञान नहीं है, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म है, वहां कौन सा ब्रह्म है, तुरीय ब्रह्म में नहीं गए, सुसुप्ति अवस्था को ब्रह्म माने वह है ईश्वर रूप ब्रह्म है उसमें, यही है। अच्छा पांच में संपन्न, पांच में कहते हैं किंच प्रतिवचन वाक्यस्थ आकाश शब्द से, जो प्रतिवचन वाक्य राजा ने जो उत्तर दिया ने क्या दिया, यो यश अंतरहृदय आकाश तस्मिन् क्षेत्र, ये तो उत्तर है राजा का, ये प्रतिवचन वाक्य है, इस वाक्य में प्रतिवचन वाक्यस्थ आकाश शब्द से यह अंतरहृदय आकाश जो बोला, यो अंतरहृदय आकाश आकाश शब्द है प्रतिवचन वाक्य में, संसारी परत्वे श्रुत्यंतर विरोध, यदि संसारी परक अर्थ करेंगे वहां आकाश शब्द का अर्थ जीव कहेंगे तो अन्य श्रुति छांदोग्य श्रुति का विरोध होगा, क्यों सता सौम्य तदा संपन्न भूति कहा वहां, तो सत के साथ जाकर के एक होता है बोला, जीव जीव का बात नहीं वहां, सत सत की बात है पर ईश्वर की बात है, विरोध होगा, ये कहा ईश्वर। अश्यापि श्रुते संसारी विषयत्व अस्ति इति चेत न, ये श्रुति का अभी जो सता सौम्य तदा संपन्न भूति ये श्रुति है ना, विज्ञानमय वादी बोले इसका भी संसारी विषय तुम अस्ति, संसारी विषय है जीव विषय है ये श्रुति भी, यदि चेत ऐसा विज्ञानमय वादी बोले तो ईश्वरवादी कहते न सत नाम ना पर ब्रह्मणो, सत नाम ब्रह्म का होता है, सन नाम ना ब्रह्मणो, वहां ये रोनुनाशिक रोनुनाशिक लग गया, सन नामना ब्राह्मण हो गया, सत था वो, सत नामना ब्राह्मण हो अत्र विवक्षित था, सत नाम के द्वारा, सत नामना तृतीयांत है, सत नाम के द्वारा ब्रह्म ही विवक्षित है, जीव विवक्षित नहीं है, संसारी विवक्षित नहीं, असंसारी विवक्षित है। कहां सता सोम तदा संपूर्ण भूति, जो तृतीयांत सता है सत शब्द का, वो सत नाम के द्वारा ब्रह्म विवक्षित है, संसारी नहीं, ये कहते हैं। इसलिए अहर अहर कहा, अहर अहर गच्छन्ति उस ब्रह्म में प्रतिदिन जाते हुए, जाते हुए प्रजा एतम ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, इस ब्रह्मलोक को जाते हैं, जाते हुए न बिंदंती, छह नंबर में कहते हैं माने न जानंती, जानते नहीं हम ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, क्यों अज्ञान विशिष्ट अवस्था है वो, ऐसा ब्रह्मलोक है वो, ब्रह्मलोक अज्ञान विशिष्ट है। एक आगे भाषण में कहते हैं प्राज्ञन आत्मना संपरिषद, इसी वृद्धांग आया आएगा, जो प्राज्ञा आत्मा सुषुप्तिकालीन जो आत्मा प्राज्ञा आत्मा, प्राज्ञा आत्मा के साथ में एक हो करके एक होता हुआ, ये जो विज्ञान आत्मा उस काल में प्राज्ञा आत्मा के साथ एक होता हुआ, ऐसा कहा। सात की टिप्पणी में कहा, नंबर दिया होगा, ये चतुर्थ अध्याय में आना आया, परे आत्मने संप्रतिष्ठते ऐसा आया, जो प्रश्नोपनिषद में सबके सब परमात्मा में एक हो जाते उस काल में, सुश्रुति काल में, परे आत्मनि माने ईश्वरे, परे आत्मनि माने ईश्वरे आत्मनि, ये अर्थ होता है वहां, ये ईश्वरवादी ऐसा बोल रहे हैं। परे आत्मनि सप्तमंत है, अयादेश होकर के लोग हो रखा है, परे आत्मनि संप्रतिष्ठते, सबके सब उसमें प्रतिष्ठित होते हैं उस परमात्मा में, कब सुश्रुति काल में। आठ की टिप्पणी में कहा, प्रश्नोपनिषद है 4-9 प्रश्न की बात है ये, इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुति से ये सिद्ध होता है कि वहां यहां अस्माद आत्मा पद का अर्थ ईश्वर, एवं एव अस्माद आत्मा सर्वे प्राण सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणी भूतान विचरंत, एवं अस्माद आत्मा का अर्थ ईश्वर है, ये श्रुति में सिद्ध होता है। ईश्वरवादी ने कहा आकाश शब्द पर आत्मा इति निश्चित, जो आकाश शब्द आया है ये यशो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र में, जो आकाश शब्द आया ये परमात्मा ही है, जीव नहीं, ये निश्चय हो जाता है, ये कहा। और छांदोग में आता है दहरो अस्मिन अंतराकाश आया, छोटा सा आकाश है ये, हृदय के भीतर कमल है, इस कमल के भीतर में छोटा सा एक आकाश है, ऐसा आया दहरो अस्मिन अंतराकाश, दहर मन अल्प छोटा सा आकाश है, इति प्रस्तुत यहां ये छांदोग में ऐसा प्रसंग ला करके, तस्मिन एव आत्मशब्द प्रयोग, जाकर के आगे जाके जो दहर आकाश था उसी को ही आत्मशब्द का प्रयोग किया है, वहां आत्मशब्द का प्रयोग किया है छांदोग्य में, इसलिए भी आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही है अर्थ होता है। कहा नौ की टिप्पणी में कहते हैं छांदोग्य नंबर 8 एक क्या है, ये अष्टम अध्याय की बात है छांदोग्य। अच्छा प्रकृत एव पर आत्मा, या प्रकृत है पर आत्मा, क्यों आकाश शब्द से प्रकरण है यहां, माने विज्ञानमय बात का जीव का प्रकरण कहा था, नहीं नहीं यहां यह यशो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र कहा, तो आकाश शब्द कर परमात्मा, यही है प्रकृत है परमात्मा, अप्रकृत नहीं है। अगर परमात्मा को छोड़कर जीव को लेंगे तो अप्रकृत का, प्रकृति का त्याग और अप्रकृत का ग्रहण होगा, ये दोनों दोष होता है, जो प्रकरण चल रहा है उसको त्याग देना और जो प्रकरण नहीं उसको लेना, दोनों दोष आएंगे, दो दोष हो जाएगा, ये कहा। तस्मात युक्तम एवं एव अस्माद आत्मनि परमात्मना एव सृष्टि थी, इसलिए यही सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि एवं एव अस्माद आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति की जो सृष्टि बताई है परमात्मना एव सृष्टि, यह सृष्टि परमात्मा से ही है, जागृत की सृष्टि जीव से नहीं, ये सिद्ध हो गया। तस्मात 11 और 12 13 की टिप्पणी, 10 में कहते हैं पहले तस्मात में, 10 में कहते हैं तस्म प्रतिवचने परस्य आकाश शब्दवाच्यत्व ने प्रकृत होता है। प्रश्न था माने कोई ऐसा तदाभूत राजा ने प्रश्न किया था उस काल में कहां था, फिर गार्ग्य उत्तर नहीं दे पाया, फिर राजा ने उत्तर दिया ये यशो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र, वहां जाके सोता है करके बोला था, आकाश में सोता है, प्रकृत है परमात्मा यही है, ये 10 नंबर टिप्पणी ये बोल रहे हैं, प्रतिवचन राजा ने उत्तर दिया है परस्य आकाश शब्द वाच्यत्व ने प्रकृत होता, परमात्मा ही आकाश शब्द के द्वारा वाच्य होने से वही प्रकृत है, इसलिए अस्माद आत्मा ने भी परमात्मा को लेना चाहिए इस मंत्र में, ये कहा। अच्छा ग्यारह में कहते हैं सकाशात कहते हैं तस्मिन एवा परमात्मना एवा है ना, परमात्मना सकाशात ऐसा अर्थ करना, परमात्मा से ही यह सृष्टि होनी है, ये जागृत की सृष्टि यही है। बार में सृष्टि कहा माने प्राणादि सृष्टि, किसकी सृष्टि, प्राणादि की सृष्टि, षष्ट्यंत प्राणादि ऐसा। संसारिणा सृष्टि स्थिति संहार ज्ञान सामर्थ्य अभाव च अवोचाम, और संसारी जो होता है ना जीव, इसमें सृष्टि किस प्रकार करना, स्थिति किस प्रकार करना, लय किस प्रकार करना, इसे ज्ञान नहीं होता। ये हम पहले कह चुके हैं, कहां कह चुके हैं, 485 पृष्ठ में बोल चुके हैं, जो 485 पृष्ठ है उसमें देखना। हाँ, संसारी में तीनों ज्ञान नहीं है, सृष्टि विचित्र जगत है, सामान्य सृष्टि नहीं, इतने बड़ा संसार की सृष्टि के न सृष्टि का ज्ञान है, न स्थिति का ज्ञान है, न लय का ज्ञान है, ये हम पहले कह चुके हैं, ऐसा बोला। ठीक है, से देखें नेदम जीवस्य प्रकरण यदि परिहरति, एक माने ईश्वरवादी कहते जीव का प्रकरण नहीं है, एक खंडन करते हैं परिहरति। तेरह की टिप्पणी में कहा ये सो अंतर हृदय आकाश तस्मिन इत्यत्र परस्यैव आकाशत्व स्वीकारात्, परमात्मा को आकाशत्व स्वीकार किया उस मंत्र में, इसलिए स्वीकार एवं एव अस्माद यहां आया है, एवं एव अस्माद आत्मा आया हुआ है विश्वकर्णिका में, यह सत्रकर्णिका में परमात्मा को स्वीकार किया आकाश शब्द से, और विश्वकर्णिका में एवं एव अस्माद आत्मा आया हुआ है। इति प्रकृत परामर्श, प्रकृत परमात्मा काश परामर्शात, प्रकृति परमात्मा काश है हृदय काश करके, वही उसे क्या परामर्श हुआ, ये एवं अस्माद आत्मा के द्वारा परामर्श होने से तत्व जगत उत्पत्ति उच्चते, परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति कही जाती है। तत्र तैतृक श्रुति विरोध हो बाह्य श्रुतियां परिहृति, तैतृक श्रुति का जो विरोध है ईश्वर से सृष्टि है, बाह्य सरय श्रुति के द्वारा खंडन करते हैं। यहां पर तत्र तैतृक श्रुति का विरोध होगा बाह्य श्रुति के साथ कहेंगे तो उसका खंडन है, न कहा तैतृक श्रुति के द्वारा बाह्य श्रुति का परिहार करते हैं। न कहा अब एक चौदह में कहा हो गया, तो आप ये कहते प्रतिबद्धस्थ आकाश से, प्रतिबद्धस्थ आकाश शब्द से पर विषयत्व असिद्धम इति आशंका, पूर्वादि शंका करे, विज्ञानमय वादी शंका करे कि प्रतिबद्धस्थ आकाश शब्द से ये सो अंतर हृदय से हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र, जो उत्तर वाला वाक्य है, ये कोई ऐसे तदाभूत का उत्तर में वाक्य है, उसमें जो आकाश शब्द आया है वह पर विषयत्व असिद्धम, वो परमात्मा का विषय नहीं करता, जीवात्मा को विषय करेगा, ऐसा विज्ञानमयवादी शंका करे तो उत्तर देते हैं ईश्वरवादी, ये कहना है। चौदह की टिप्पणी में कहा इस बात को, राजोक्त उत्तरस्ता, किसका उत्तर है, राजा का ही है ये अशो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र, किसने कहा, राजा ने कहा, कोई तदाभूत प्रश्न भी राजा का ही था, गारी का उत्तर नहीं दे सका, कोई तदाभूत कुतः ये तदागा, दो प्रश्न किया था, ये कहां था, कहां से आया, उत्तर नहीं दे सका, न मैंने गार्गी आया, गार्गी नहीं समझ पाया, फिर राजा ने उत्तर दिया, जो हृदय के अंदर में जो आकाश है उसमें सोता है उस काल में, ऐसा कहा था। ये प्रचलित वाक्य यही है, राजोक्त उत्तरस्थ इति, राजा के द्वारा जो उत्तरस्थ वाक्य है यो या अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र, राजा का ही उत्तर है वो। आह सिद्धांत आह माने एक ईश्वरवादी कहते हैं प्रकरण अनुसंधान पूर्वकत्म आह, प्रकरण का अनुसंधान पूर्वक कहते हैं ईश्वर का ही प्रकरण है या जीव का नहीं, ये कहना चाहते हैं। कोई सत्वाभूत इत्यस्य प्रश्न से, जो प्रश्न था राजा का प्रतिबद्धत्व ना, राजा ही उत्तर दे रहे हैं आगे, गारे के तो समझ नहीं पाया, आकाश शब्द वाच्य, आकाश शब्द का वाच्य अर्थ है परात्मा, ईश्वर है वो, उक्त ये यशो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र इत्यादि शब्द से कहा। ठीक है, हमें कहते हैं इतस्य आकाश शब्द से परमात्मा विषय था, इस हेतु से भी जो आकाश शब्द आया है, यहां जो अंतर हृदय आकाश में आकाश शब्द आया, इस हेतु से भी परमात्मा को विषय करना आकाश शब्द से, अन्य नहीं ना, भूताकाश आदि नहीं लेना, परमात्मा को विषय करना विषयता वही है। कहा दोहरो अस्मिन अंतराकाश, छांदो के में आकाश शब्द का परमात्मा लिया हुआ है, दोहरो अस्मिन अंतराकाश करके छांदो के में भी ऐसे लिया है सप्तम अध्याय, ऐसा आया है, एक अष्टम अध्याय की बात है। अच्छा, या आत्मा अपतपात्मा इति आत्मा शब्द प्रयोग, या आत्मा छांदोग्य जो अष्टम अध्याय में आता है, या आत्मा अपतपात्मा विजरो विमृत्यु विजिगत सो अभिपास सत्यकाम सत्य संकल्प सो अम्यष्टभ्य स विज्ञात सभ्य इत्यादि वाक्य आता है। उसको जानने से सभी लोग प्राप्त होता है इत्यादि कहा है। तो अपतपात्मा इत्यादि, या आत्मा अपतपात्मा इति आत्मा शब्द प्रयोग, उसी में आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ। दहरो अस्मिन अंतराकाश करके पहले आकाश शब्द से जिसको कहा था छांदो के अष्टम अध्याय में, उसी के आगे आत्मा शब्द से बोलते हैं। या आत्मा अपतपात्मा, पहले आकाश शब्द से लिया, बाद में आत्मा शब्द से लिया। परमात्मा ही है वो, जीवात्मा नहीं है, ये कहना है। यही कहा प्रतिवचन है परस्य आकाश शब्द वाच्यत्व फलित महा। प्रतिवचन क्या है? ये दहरो अस्मिन अंतराकाश, यो अंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते, ये उत्तर वाक्य है। तो इसमें परमात्मा का विषय करने में फलितम आह, परमात्मा का वाचक है उस शब्द कहने में, जिसपन किया प्रकृत एव इत्यादि कहा। प्रकृत एव परमात्मा, सत्रवें कंडिका में देखो ना, यहाँ अस्माद आत्मा ने या विष्णु कंडिका में बात आई है, सत्रवें कंडिका से देखो परमात्मा की चर्चा है, यहाँ ईश्वर की चर्चा है। ये कहा ठीक है, तस्य प्रकृतत्व लब्धम अर्थम आह, मान ईश्वर प्रकृत है यहाँ, यो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र के लेकर के आकाश शब्द से ईश्वर यहाँ प्रकृत है। तो तस्य माने ईश्वर से प्रकृतत्व, प्रकृत होने में, प्रकरण होने में लब्धम अर्थ, क्या विशेष अर्थ आया? तो कहते हैं तस्माद का, तस्माद युक्तम एवं एवं अस्माद आत्मना इति, जो एवं एवं अस्माद आत्मना आया है वह शब्द परमात्मना एवं सृष्टि, परमात्मा से सृष्टि कहने वाला है वो, जीव से नहीं, विज्ञानवादी का खंडन किया। ठीक है, मैं इतश्च परस्माद एवं प्राणादि सृष्टि, इस हेतु से भी आगे एक हेतु और देते हैं, परमात्मा से ही ये सृष्टि होगी, जीव से नहीं, विज्ञानमय से नहीं। ये कहते हैं संसारिण सृष्टि स्थिति संहार ज्ञान सामर्थ्य अभावम च अवोचाम, हम ये पहले कह चुके हैं, ये संसारी जो जीव है इसमें सृष्टि करने की विज्ञान भी नहीं है, स्थिति का विज्ञान, रक्षा की विज्ञान भी नहीं है, और संहार का विज्ञान भी नहीं है, इसलिए परमात्मा से ही सृष्टि माननी चाहिए, ईश्वर से ही मानना चाहिए, ईश्वरवादी ने कहा। और भी ईश्वरवादी की और चर्चा है, अस्ति ईश्वरो जगत कारणम ब्रह्म तदेव जीवस्य स्वरूपम तस्य उपनिषद इति सिद्धांत वासक, सिद्धांतवादी थोड़ा यह शंका करे, नहीं नहीं नहीं नहीं, ईश्वर नहीं जगत का कारण, ब्रह्म है, निर्विशेष है। अस्ति ईश्वरो जगत कारणम, जगत कारण है ब्रह्म, ब्रह्म है, तदेव जीवस्य स्वरूपम, जीव का स्वरूप भी वही है, जीव और ईश्वर में भेद नहीं है, जीव का स्वरूप वही है, ईश्वर है जगत का कारण, ईश्वर है ब्रह्म है, वही जीव का स्वरूप वही है, जीव का स्वरूप वही है, तो इससे परमात्मा से अभिन्न जीव से सृष्टि हो सकती है, इसको कहना चाहेंगे। अस्ति ईश्वरो जगत कारण ब्रह्म तदेव जीवस्य स्वरूपम, वही ईश्वर ही जीव का स्वरूप है। तस्यम उपनिषद, तस्योपनिषद में उसी का ही उपनिषद है, माने नाम सत्य से सत्य नाम जो है उसी का है, तस्योपनिषद सत्य से सत्यम जो विष्णु कंडिका में है उसी का नाम है। इति सिद्धांतम आ सक, ये जो सिद्धांत है ना, मुख्य सिद्धांत, ये शंका उठाई तो दूषयति, ईश्वरवादी दोष देता है, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, जीव और ईश्वर का ही भेद अभेद हो सकता है, बोलना भी पाप है, नहीं हो सकता, कहां जीव कहां ईश्वर, भेद है, अभेद नहीं हो सकता, यही कहना है। तो सिद्धांत की ओर से शंका अधिक कर दी गई, अस्ति ईश्वर जगत कारण ब्रह्म है, ईश्वर जगत का कारण ब्रह्म ईश्वर है, किंतु तदेव जीव से स्वरूपम, वही जो ईश्वर है वही जीव का स्वरूप है, वही है, जीव और ईश्वर भेद नहीं है। तस्योम उपनिषद, तस्योपनिषद में आया हुआ जो उपनिषद है, माने सत्य से सत्य नाम है उसी का है, यह सिद्धांतम, यह सिद्धांत है, इसको शंका करके दूषयति, ईश्वरवादी दूषित करता है, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, जीव और ईश्वर अभेद हो ही नहीं सकता, यही है। चौदह पंद्रह की टिप्पणी है, चौदह न तटस्थ ईश्वर है दिवाब, मान सिद्धांति का कहना है तटस्थ ईश्वर नहीं है, जगत का कारण ईश्वर है, किंतु जीव का स्वरूप भी वही है, माने भिन्न जीव से भिन्न ये ऐसा ईश्वर नहीं है, जीव का स्वरूप वही है, ऐसा कहे तो कहता नहीं कहेगा। पंद्रह में कहा प्रत्यक अभिन्न ब्रह्मा तस्य उपनिषद तस्य माने इस प्रत्येक जीवात्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है उसकी सृष्टि, उसी का उपनिषद, उसी का नाम है सत्य से सत्यम, ऐसा कहे तो तटस्थ ईश्वरवादी कहते नहीं माने भिन्न है, अभिन्न नहीं कहते। अत्र च कहा, अत्र माने इस कंडिका में, अभी जो कंडिका आई है विश्व कंडिका में हम चल रहे हैं, आत्मा इत उपासित, ये तो इसमें था, इस विरुद्धा अत्र माने विरुद्धारण के उपासने में प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण था आत्मा इत उपासित, ये था आत्मा इत उपासित, और आत्मान में अवेद अपने को ही जाना, आत्मा इत उपासित सप्तम कंडिका चतुर्थ ब्राह्मण, प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण, और दसवें कंडिका में आत्मान में अवेद अपने को ही जाना, अहम ब्रह्मास्मिति इति ब्रह्म विद्या प्रस्तुता, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में ब्रह्म विद्या का यह प्रस्ताव रखा गया, आरंभ किया गया वहां से, प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण से। अब तो हम द्वितीय ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में बैठे हैं, चतुर्थ अध्याय के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में ब्रह्म विद्या प्रस्तुत है, प्रस्तुता या तटस्थ ईश्वरवादी का कहना है, वहां से ईश्वरवाद शुरू हुआ है। ब्रह्म विषय में ब्रह्म विज्ञान विधि, और ब्रह्म को विषय करने वाले को ब्रह्म विज्ञान कहा जाता है, जैसे घट को विषय करने वाले विज्ञान को घट विज्ञान बोला जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म को विषय करने वाला जो विज्ञान होगा उसको ब्रह्म विज्ञान कहा जाता है। ब्रह्म विषय ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म को विषय करने वाला जो होगा उसको ब्रह्म विज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मते ब्रह्माणि ब्रह्म जपयिष्यामि इति प्रारब्धम, इस द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में आरंभ कहां हुआ, ब्रह्मते ब्रह्माणि यहां से आरंभ हुआ है, गार्गी आकर के अजात शत्रु का ब्रह्मते ब्रह्माणि अहम ब्रह्मते ब्रह्माणि ऐसा ब्रह्म ज्ञानस्यामि, और अजात शत्रु ने कहा मैं ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा, क्योंकि बालाकी के द्वारा कहा हुआ ब्रह्म जब सगुण उपासक था वो निर्गुण ब्रह्म को जानता नहीं था, राजा ने खंडन कर दिया, खंडन करने के बाद वो चुप हो गया, बस इतना ही जानते हो भला, इतना ही नहीं, इतने से काम नहीं चलता, फिर भी मैं ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा ही, राजा ने प्रतिज्ञा की, ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि इति प्रारब्धम, यहां से आरंभ हुआ ये प्रकरण, माने चतुर्थ प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण से शुरू हुआ था ब्रह्म के विषय, आत्मा इति उपासित तद आत्मा ने अवेद अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि आरंभ हुआ था, द्वितीय अध्याय के आकर के ये शुरू हुआ ब्रह्मदेव ब्रह्माणी और ब्रह्म के पश्यामि, यहां से आरंभ हुआ, ब्रह्म की चर्चा है, ईश्वर की चर्चा है, ये कह रहे तत्र इदानीम असंसारी ब्रह्म जगदा कारणम असमयादि अतीतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तद विपरीत संसारी तस्माद अहम ब्रह्मास्मि इति न गृहणीयात, यही तटस्थ ईश्वरवादी का कहना है। तत्र इदानी इस समय में असंसारी ब्रह्म जगत का कारण, यहां जो असंसारी ब्रह्म है माने ईश्वर है वही जगत का कारण, असमयादि अतीतम जो भूख प्यास से रहित है, ये जीवात्मा तो भूख प्यास से युक्त है, परमात्मा भूख प्यास से रहित है, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव हमेशा शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है, ऐसा स्वभाव वाला है ईश्वर, तद विपरीत और ऐसे ईश्वर से विपरीत है ये संसारी, तद विपरीत संसारी ईश्वर में जो कहा था असनयादि अतीत है, भूख प्यास से रहित है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उससे विपरीत है ये संसारी जीवात्मा, तद विपरीत एक नंबर की टिप्पणी है यहां, तद विपरीत कुमार संसारी असंसारिण न अभिन्नऊ, अनुमान दे रहे हैं ये ईश्वरवादी कहते हैं संसारी और असंसारी अभिन्न नहीं होते, भिन्न होते हैं दोनों, ईश्वर असंसारी है, जीव संसारी है, दोनों में भेद है, अभेद नहीं है, संसारी असंसारिण ये पक्ष बनाना अनुमान के लिए, न अभिन्नऊ भेद, भेद का अभाव माने भेद है, अभेद का अभाव साध्य होगा, भेद साध्य होगा, विधो विरुद्धत्व परस्पर विरोधी है, संसारी और संसारी विरुद्ध, कैसे वो है असनादि अतीत है या असनादि से युक्त है, और वो नित्य बुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, ये नित्य कहां बुद्ध स्वभाव भी नहीं, शुद्ध स्वभाव भी नहीं, अशुद्ध है, बुद्ध भी नहीं, मुक्त भी नहीं, बद्ध स्वभाव वाला है, विरोधी धर्म है, एक विरुद्धत्व तम प्रकाशवत, ये दृष्टांत दिया, जैसे अंधेरा और प्रकाश विरोधी होते हैं, कभी एक नहीं हो सकते, इसी प्रकार संसारी और संसारी भेद है, अभेद नहीं है, यही तटस्थ ईश्वरवादी का कहना है। जीवात्मा परमात्मा में भेद है, माने वास्तविक भेद, औपाधिक भेद नहीं, वास्तविक भेद है। तदाशय कि ईश्वरवादी का आशय अभिप्राय यही है। एक कहा एक तद विपरीत संसारी तस्माद अहम नगरिणी, तस्माद अहम ब्रह्मास्मी नगरिणी, यहां मैं ब्रह्म हूं ऐसा ग्रहण नहीं कर सकता ये, क्यों ये विरोधी है, विपरीत धर्म वाला है, कैसे मैं ब्रह्म हूं ज्ञान करेगा, ऐसा बोलेगा तो पाप लगेगा उसको, क्यों ये भूख प्यास आदि से युक्त है और असंसारी जो भूख प्यास रहित है असंसारी आदि से अतीत है, ये असंसारी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है और ये कैसा है नित्य अशुद्ध अबुद्ध अज्ञानी है, तो ऐसा स्वभाव वाला है, बद्ध स्वभाव वाला है, तो विपरीत है, इसलिए तस्मा अहम ब्रह्मास्मि इति न गृह्णीयात्, मैं ब्रह्म हूं ऐसा ग्रहण नहीं कर सकता, ये ग्रहण कर दिया इति विरोधी में कैसे करेगा, जैसे अंधेरा कभी मैं प्रकाश हूं ऐसा ग्रहण करेगा, नहीं कर सकता। परम ही देव ईशानम, जो परमात्मा है ना ईशान, परमात्मा जो ईश्वर है, ईशानम निकृष्ट संसारी आत्मत्वेन स्मरण कथम न दोष वाक्स्यात्, जो परमात्मा है जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, ऐसे परमात्मा को जो निकृष्ट है संसारी जीव, ये जो निकृष्ट है संसारी, आत्मत्वेन स्मरण माने अवैध रूप से स्मरण करता हुआ, मैं परमात्मा हूं ऐसा स्मरण करता हुआ, कथम न दोष वाक्स्यात्, कैसे दोष के भागी नहीं बनेगा, ये पाप के युक्त, पाप से युक्त क्यों नहीं होगा ये, मैं परमात्मा हूं ऐसा कहेगा तो, क्यों विरोधी स्वभाव वाला है, वो असनयादि धर्म से अतीत है और ये असनादि धर्म से ग्रसित है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, ये नित्य अशुद्ध अबुद्ध और बद्ध स्वभाव वाला है, तो ऐसे व्यक्ति संसारी असंसारी को मैं वो परमात्मा हूं कहेगा तो पाप के भागीदार क्यों नहीं होगा, प्रतिवाय के भागीदार होगा, दोष भाग क्यों नहीं, क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। दो नंबर में कहा टिप्पणी में दोष भाग यथा अमात्य आत्मानम राजानम भावयन, जैसे एक मंत्री है, मंत्री है राजा को मैं राजा हूं ऐसा मानता हो तो पाप की भागीदारी होगा कि नहीं होगा, होगा। यथा अमात्य माने मंत्री, जो मंत्री होता है आत्मानम अपने को राजानम भावयन, मैं राजा हूं ऐसा भावना करता हुआ, मैं राजा हूं ऐसा मानता हो तो प्रत्यवैती पाप के योग्य होता है, प्रतिवाय वाला हो जाता है, ठीक इस प्रकार इति तथा ईश्वर आत्मान, ईश्वर है जगत का कर्ता, जो स्थिति करता लय करता सृष्टि करता ईश्वर है, ईश्वर आत्मानम पश्यम, अपने से अभेद देखता हुआ जो भी जीव संसारी जीव मैं परमात्मा हूं कहेगा यदि तो पश्यम जीव प्रति अवय आत्मा प्रति अवपूर्वक इणगत धातु लिंग लगा रहे विद्रिलिंग है प्रति अवयात पाप के भागीदार अवश्य बनेगा, मैं ब्रह्म हूं नहीं कहना चाहिए इसको, क्यों वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला और नित्य अशुद्ध अबुद्ध बद्ध स्वभाव वाला है, वो असनादि से अतीत है, असनादि से युक्त है, असन भूख प्यास से युक्त है, कैसे एक हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा कहेगा मैं ब्रह्म हूं तो पाप के भागीदार होगा, जैसे कोई मंत्री बोलता हो मैं राजा हूं तो पाप नहीं लगेगा, उसको पाप लगेगा, इसी प्रकार ये मैं ब्रह्म हूं कहेगा तो पाप लगेगा, ऐसा द्वैतवाद है ये, वास्तविक द्वैत मानने वाले हैं, ऐसा है ध्यान देना चाहिए। अच्छा तो भाष्य में कहते हैं आगे तस्मात नाहम ब्रह्मास्मि इति उक्तम, यही कहना युक्त होगा नाहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म नास्मि, मैं ब्रह्म नहीं हूं मैं जीव हूं, यही कहना ठीक है, ये संसारी को कभी मैं ब्रह्म हूं कहना ठीक नहीं है, तस्मात नास्मि ब्रह्म अहम नास्मि न अहम ब्रह्मास्मि इति उक्तम, अहम ब्रह्म अस्मि न इति उक्तम, मैं ब्रह्म नहीं हूं ऐसा कहना ही युक्त है, युक्ति संगत यही है, जो पाप पाप के भागीदार बनेगा, एक ठीक है। अत्र च का अर्थ कहते तृतीय अध्याय सप्तम अर्थ, कहते अत्र च माने तृतीय अध्याय को लेना, अत्र शब्द से तृतीय अध्याय, ये अत्र पद सप्तमी अर्थ में होता है, यही है, तो यहां यतत शब्द का अनादेश होकर के अत्र बनता है पंचमी में, ये बना है ये सप्तमी में, सप्तमी त्रल होता है, त्रल परे रहते यतत के स्थान में अनादेश होता है अत्र बनता है, तो अत्र माने तृतीय अध्याय सप्तम अर्थ का, अत्र शब्द ये सप्तमी अर्थ में है, तद्वित लगा हुआ है, एतद शब्द से त्रल प्रत्यय लगा हुआ है, अत्र बना है ये तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय माने वृद्धारण्य क्रम से तृतीय अध्याय, प्रथम अध्याय उपनिषद कर्म से प्रथम अध्याय कि चतुर्थ ब्राह्मण में कहा था आत्मा ही तो उपवास दे कहना है, परमात्मा का प्रकरण लाया ही कहा। यहां 16 नंबर की टिप्पणी में कहा उपनिषद ही प्रथमोध्याय, उपनिषद क्रम से तो प्रथम अध्याय है, माने वृद्धारण्य क्रम से तृतीय अध्याय है, क्यों दो अध्याय पहले जा चुके हैं प्रवर्ग ब्राह्मण, वृद्धारण्य क्रम से तृतीय अध्याय बोला ये कहा। कहा पुनः सा ब्रह्म विद्या तद रहा, वो ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म विद्या प्रस्तुता बोल दिया, आत्मा इति उपवासित आत्मान अवेद ब्रह्म विद्या का प्रस्ताव रखा था, तो क्या है ब्रह्म विद्या प्रश्न आया तो कहा ब्रह्म विषयम च ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म को विषय करने वाली जो ब्रह्म विज्ञान है उसी को ब्रह्म विद्या कही जाती है, जैसे घट को विषय करने वाली ज्ञान को घट ज्ञान कहा जाता है, इस प्रकार ब्रह्म को विषय बनाने वाला जो ज्ञान होगा उसको ब्रह्म विद्या बोला जाता है, यही अर्थ है ये कहा। आगे ठीक है, इति ब्रह्मविदाम प्रसिद्धम इति शेष, ब्रह्म विषय जब ब्रह्म विज्ञानम इति ब्रह्मविदाम प्रसिद्धम, ये ब्रह्मवेत्ताओं में प्रसिद्ध है बात, क्या ब्रह्म को विषय करने वाले को ज्ञान को ब्रह्म विद्या कही जाती, उस ज्ञान को ब्रह्म विद्या कहा जाता है, कहां प्रसिद्ध है ब्रह्मविदाम, जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं ना उनमें प्रसिद्ध है, जो ज्ञान ब्रह्म को विषय करता हो ऐसे ज्ञान को ब्रह्म विद्या कहते हैं, कहां है ये प्रसिद्ध है ब्रह्मविदाम षष्ठी है, ब्रह्मवेत्ताओं में प्रसिद्ध है ये, लोग में सामान्य जन नहीं समझते इसको ब्रह्म विद्या को। चतुर्थे से ब्रह्म विद्या प्रस्तुत, केवल तृतीय अध्याय में ब्रह्म विद्या प्रस्तुति के बाद में चतुर्थ अध्याय में, चतुर्थ माने वृद्धारण्य क्रम से माने उपनिषद क्रम से द्वितीय अध्याय, यहां भी ब्रह्म विद्या प्रस्तुत है द्वितीय अध्याय में भी, चतुर्थ माने द्वितीय अध्याय उपनिषद क्रम से, क्या है ब्रह्मदेव ब्रह्माण ये द्वितीय अध्याय की बात है, वो चतुर्थ करके टीकाकार बोले वही वृद्धारण्य क्रम से बोला उन्होंने, ब्रह्मदेव ब्रह्माणी ब्रह्म गर्दयिष्यामी इति प्रारब्धम, यहां भी यही है ब्रह्मदेव ब्रह्माणी ब्रह्म के प्रारब्ध हुआ है, ब्रह्म विद्या की चर्चा है यहां भी, और ब्रह्म गर्दयिष्यामी का ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा कहा इत्यादि। ठीक है, सत्यम अस्ति प्रस्तुता ब्रह्म विद्या सा जीव विद्या की विद्या भी भवती, जीव ब्रह्मण और अभेदा सिद्धांति की ओर से एक शंका उठाई जाए, ठीक है सत्यम अस्ति प्रस्तुता ब्रह्म विद्या माने प्रस्तुत है ब्रह्म विद्या, प्रथम अध्याय में प्रस्तुत है द्वितीय अध्याय में प्रस्तुत है, प्रथम अध्याय में आत्मा इति उपवासित कर कहा, द्वितीय अध्याय में ब्रह्मदेव ब्रह्माणि ब्रह्म के पश्यामि इत्यादि कहा, ब्रह्म विद्या प्रस्तुत है होने पर भी जीव विद्या भी भवती, वो ब्रह्म विद्या जो है जीव विद्या भी कही जाती है उसको, क्यों जीव ब्रह्म और अभेदा, जीव ब्रह्म का अभेद है दोनों का, जो ब्रह्म विद्या है उसको जीव विद्या भी कही, वो जीव विद्या भी कही जाती है, क्यों दोनों का अभेद है, ये शंका उठाई सिद्धांतिक ओर से, जीव ब्रह्म का अभेद है, वास्तविक भेद नहीं है अभेद है, होने से वो जीव विद्या भी हो जाती है ब्रह्म विद्या कहने से, ऐसे शंका कहा तो ईश्वरवादी कहते हैं नहीं तत्र इदानीम असंसारी ब्रह्म जगदा कारणम असनायादि अतीतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम तद विपरीत है संसारी तस्माद अहम ब्रह्मास्मिति न गृहत, इसलिए ब्रह्म विद्या प्रस्तुत है, इसलिए यहां पर जो संसारी होगा इस समय में जो संसारी होगा यानी जीव जो होगा संसारी, ब्रह्म जगत का कारण असंसारी ब्रह्म जगत का कारण है, यहां ये सिद्ध हुआ है कारण असनयादि, वो असंसारी ब्रह्म कैसा है असनयादि से अतीत है, भूख प्यास से अतीत है, ईश्वर को भूख प्यास नहीं लगती, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है वो, और उससे विपरीत है संसारी, तद विपरीत संसारी तस्माद अहम ब्रह्म इति न गृहणीयात, इसलिए मैं ब्रह्म हूं ऐसा ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों उसे विपरीत धर्म वाला है ऐसा यही कहा। ठीक है, हम कहते हैं ब्रह्म विद्यायाम प्रस्तुतायाम इति आवत, ब्रह्म विद्या प्रस्तुत होने पर यही अर्थ है, इदानीम न गृहणीयात इस समय वो ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, वो असनयादि से अतीत है और ये असनादि सहित है, तो ये जीव उसको मैं ब्रह्म हूं ऐसा ग्रहण नहीं कर सकता, विरोधी है, मिथो विरुद्धत्व प्रतीति अवस्थाया मित्र, प्रतीति अवस्था में दोनों का विरोध है, वो असंसारी है ये संसारी है, असनयादि से अतीत है, असनादि सहित है ये, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और नित्य अशुद्ध अबुद्ध बद्ध स्वभाव वाला है, मैंने प्रतीति अवस्था में जो है विरोधी है, इसलिए मैं ब्रह्म हूं ऐसा ग्रहण नहीं कर सकता, ये विरोधी है। अन्योन्य विरुद्धत्वम तत्शब्दार्थ तस्माद आया है, एक दूसरे में विरोध है, ये वह संसारी है संसारी है, असनयादि से अतीत है असनयादि से सहित है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, ये नित्य अशुद्ध अबुद्ध बद्ध स्वभाव वाला है, ये तत्शब्द का अर्थ है। विपक्ष दोषम, यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा, दोष होगा, क्या होगा, सात नंबर की टिप्पणी में कहा इसको, अभेदे, यदि जीव और ईश्वर को अभेद मानने पर दोष है, क्या दोष कहा कि परम ही देवम ईशानम, जो परमात्मा है सबका शासक है ईशान है, निकृष्ट यह संसारी निकृष्ट है, वो परमात्मा है और निकृष्ट है जीव, तुच्छ है ये निकृष्ट जीव, संसारी आत्मत्व, संसारी जो है आत्मत्व अभेदेन, आत्मत्व अभेदेन स्मरण, ऐसा स्मरण करता हुआ मैं ईश्वर हूं मैं ब्रह्म हूं ऐसा स्मरण करता हुआ, कथम न दोष भाग से आपके, क्यों दोष के भागीदार नहीं होगा, पाप के भागीदार क्यों नहीं होगा, ये एक अतस्मात ना हम ब्रह्मास्मि इति उक्तम, मैं ब्रह्म नहीं हूं यही कहना ठीक है, मैं ब्रह्म हूं कहना पाप है, मैं ब्रह्म नहीं हूं ऐसे कहना ठीक होता है। कोई मंत्री बोलता हो मैं राजा हूं, पाप नहीं लगे उसको, ठीक इस प्रकार कहां तुच्छ जीव कहां ईश्वर, मैं भगवान हूं बोलना, मैं ब्रह्म हूं कहना पाप लगेगा, मैं ब्रह्म नहीं हूं यही कहना ठीक होता है। ये हो गया, अभी और बाकी है भाष्य, मैंने ईश्वरवादी का भाष्य और बाकी है, आगे सिद्धांति बोलेंगे, एक पैरा और बाकी है, अभी समय हो गया है नहीं रखते फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।